अब आप कुछ बोलेंगे, ब्रेक है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं टाइम पे ब्रेक दूं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था रुकने को। अगर आप शेयर करते हैं 15 मिनट की ब्रेक ले लें आज, तो इंशाल्लाह फिर हम ब्रेक के बाद आगे का हिस्सा भी करेंगे। कल जो गुजरी हुई आयत वो भी, और सही मानों में ईमान को बढ़ाने वाली हैं और अपने इरादों को मजबूत करने वाले। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और उसका शुक्र है कि जब भी अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं कुरान में वही आयात सामने आ जाती है। जब भी अपना ईमान घटता हुआ महसूस होता है या अजीब किस्म की मसरूफियात में घिरता है इंसान, तो सोचता है कि शायद मैं बहुत पीछे हो गई। ये आयात हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद देती हैं, और अल्लाह करे कि हम वल हाफिज़ूना ली हुदूदिल्लाह हो जाए, हम भी अपने ईमान में इतने मजबूत हो जाए। हाँ, हम न सिर्फ अपने अंदर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ तो आ गई है कि हम जो चीज़ गलत है उसको गलत समझ के नहीं करते, लेकिन हम इस काबिल भी हो जाएं कि हम उसको इतने अच्छे तरीकों से दूसरों तक पहुंचा सके। और आज फिर एक ऐद यही किया है कि अल्लाह हमने अपनी जाने तेरे हवाले कर दी है, और हमें हिम्मत दे, हमारे अंदर भी इतनी इस्तकामत और ईमान पैदा कर दे या अल्लाह कि हम कभी भी एक लम्हे के लिए भी बिना हो। और अल्लाह करे कि हम इतने इस एहसास में चूर हों कि अपने बच्चों को, मुझे तो अब यही लगता है कि हमें जो फौज तैयार करनी है वो अपने बच्चों में करनी है। और इस चीज़ की हर वक्त अल्लाह से यही दुआ है कि या अल्लाह हम अपने बच्चों को सही और सच्चा मोमिन और इस्लाम का सिपाही बना सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी, आवाज़ मेरी आ रही है? आप अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बस मैंने अपनी फीलिंग्स थोड़ी सी आपसे शेयर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत आयात है कि मैं ये सोच रही थी कि अगर हम ये सब कुछ पढ़ के भी अपने रब से अपनी जानों और अपनी मालों के सौदा नहीं करें तो हम बहुत बदनसीब लोग होंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत और इसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा, हमारा कुछ भी नहीं जा रहा। जी, अब ठीक है आवाज? कि ये तो इतना फायदे का सौदा है, इतना फायदे का सौदा है कि इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं जा रहा, ना तो दुनिया जा रही है ना माल, कुछ भी नहीं जा रहा। अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें अल्लाह अपने अपने दीन में काम करने वाला अब बिलीव करें कि जो सुकून अल्लाह के लिए काम करने में ना, दुनिया के किसी काम में नहीं है, किसी काम में नहीं है दुनिया के। और अल्लाह हमें अपनी राह में काम करने वाला बना दे, हमारी औलादों को बेहतरीन मुसलमान बनाए, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा एक मामा है कि अल्लाह हमारी औलादों को हमारे दीन में, जो हम सुनते हैं हम पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी औलादों को उसमें करने वाला बना। आमीन। और बस अल्लाह हमें अपने लिए चुन ले, क्योंकि मुझे तो जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब यहाँ पे मज़ीद बात हो सकती है। ख़ास तौर पे मेरा दिल था कि हम थोड़ी सी बात करें कि ये सब देना अल्लाह के रास्ते में आसान कब हो जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि इसके बदले में मिलेगा क्या। یہ ایسی ہے کہ جیسے دنیا میں ہم بڑے بڑے یعنی بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں اچھا زیور ملے گا گھر ملے گا یعنی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں پیسے لگانے وقت لگانا ٹائم لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہاں یا پھر بعد میں موقع ملا تو ہم جنت کی کچھ باتیں کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جنت کیا پیدا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت ملے گی میری آواز تو ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹورشن ہے تھنک سو اوکے میں دوبارہ روم میں آتی ہوں آپ لوگ غور کرتے رہیں اتنی دیر ہم ایڈ کر لیں گے اپنے ان نوٹس کے اندر اور ریکارڈنگ میں چلیے اگلی آیتوں کو دیکھتے ہیں ایک دو چیزیں اور آنکھوں کے سامنے آ گئیں جو ان آیت کے لفظوں سے ہی تعلق ہے تو وہ میں ساتھ ہی لوں گی انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بریک کریں گے آپ لوگ اپنے کمنٹس اور کوئسچنس دے سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو مین پوائنٹس لکھا دوں گی کیا سیکھا آپ نے یہ واقعہ تو ایسا ہے کہ چپ رہنے ہی نہیں دیتا بندے کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گھڑی اور 15 منٹ کی بریک لے لیں 12:30 تک اور پھر انشاءاللہ چونکہ ہم جب اپنا ترجمہ پہلے لکھیں گے تو تھوڑی سی ٹائم مینیج کرنا بھی ایزی ہو جائے گا اور پھر اللہ نے چاہا تو ہم زیادہ وقت تفسیر کر سکیں گے جی مائک چھوڑتی ہوں آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں شیئر کیجیے اور 10:30 پہ انشاء 12:30 پہ یا 1:30 پہ آگے چلیں گے دوبارہ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم چلیے مین پوائنٹس لکھتے ہیں ان اسی رکوع کے چار مین پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ ہے معاہدہ جنت اس کے اندر چھ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور مال خرید لیے ہیں نفس اور جان کا بدلہ جنت ہے مومن اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں جنت ایک پختہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے تورات انجیل اور قرآن میں خوشیاں منائیں اپنے سودے پر جو اللہ تعالیٰ سے چکایا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دوسرا پوائنٹ ہے جنت والے کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات اس میں 9 پوائنٹس ہیں اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجا لانے والے اس کی تعریف کے گن گانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکوع کرنے والے اس کے آگے سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. تیسرا پوائنٹ ہے معاہدہ جنت کی شرائط. نو باتیں ہیں اس میں. وفاداری اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی. تمام رابطے اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوں گے. قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت وعدے کی وجہ سے تھی. ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ باپ دشمن خدا ہے، تو ان سے بیزار ہوئے. مومنوں کا ولی اور نگہبان اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر گمراہی سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی کافی ہے. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور اس کے سوا کوئی قادر نہیں. چوتھا پوائنٹ ہے عہد شکنی پر ندامت کا معاملہ. اس میں چار باتیں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کجی آئی. لیکن انہوں نے اس کا اتباع نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے تین پیچھے رہ جانے والوں کو معاف کر دیا. پیچھے رہ جانے والوں کی کیفیت، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. تین باتیں ہیں اس میں. زمین ان پر تنگ ہو گئی، یعنی سوشل بائیکاٹ. ان کی جانیں ان پر بوجھ بن گئیں. انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف پلٹ آیا. پسندیدہ رویے. اللہ کے راستے میں محنت کرنا، وعدے کو پورا کرنا، توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، زمین میں اللہ کے لیے گردش کرنا، رکوع اور سجدہ کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا. تنگی کی گھڑیوں میں دین کا ساتھ دینا. سچ بولنا. سچ پہ جم جانا. ناپسندیدہ رویے. مشرک رشتہ داروں کے لیے ان کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا کرنا. ہدایت کے بعد گمراہ ہونا دل میں ٹیڑھا پن لانا عمل کی یہی باتیں ہیں کہ اچھی باتوں کو اپنانا ہے بری چیزیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں اور اس چیز کی نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کرنی ہے تاکہ بدلے میں جنت پا سکوں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا واقعی دین میرا ذاتی معاملہ بن گیا کیا میری ساری دلچسپیوں کا مرکز میرا دین ہے کیا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں سے گر نہ جاؤں کیا جب اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنا مال حاضر کر دیتی ہوں جب اللہ کے دین کو وقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا میں اپنی خدمات پیش کرتی ہوں کیا میں فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں کیا میں اللہ کا ہر حکم خوشی سے مانتی ہوں کیا واقعی اللہ کی عظمت کو میرے دل نے تسلیم کر لیا ہے کیا اللہ کی عظمت کا اظہار میرے قول اور میرے عمل سے ہوتا ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر زمین میں گردش کرتی ہوں کیا اللہ کے آگے جھکنا میرے لیے محبوب بن گیا ہے کیا میں اپنے ربط اور تعلق میں آنے والے ہر شخص کو بھلائی کی راہ دکھاتی ہوں اور کیا اپنے سامنے ہوتی ہوئی برائی کو دیکھ کر میں خاموش رہتی ہوں اور کیا میں اللہ کے دین کی حفاظت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ دے اور ہمیں اس کہے ہوئے سنے ہوئے پر عمل کرنے والا بنا دے آمین کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں ٹیکسٹ کھول دیجئے چند منٹ کے لیے کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کوئی بات ذہن میں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں چلیے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلا رکوع چھوٹا سا ہی ہے اس کا ہم ایک دفعہ ریکیپ ٹائپ کر لیتے ہیں اور پھر اگر اس میں کچھ رہ گیا تو اس کو ساتھ لیں گے جی کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بننا ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے